Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі наступная перадача пра гісторыю старога замку ў Гародні. 23 траўня 1398 году Вітаўт у Гародні падпісаў мір з крыжакамі. Праўда, як і многія папярэднія, тое замірэнне доўга не пратрымалася. У тым жа годзе вялікі князь ледзь не згарэў у гарадзенскім замку разам з жонкай. Сярод глухой ночы нечакана успыхнуў агонь у спальні. Ці то ад свечкі, ці ад печкі заняліся полымем фіранкі і тканіна на сценах. На шчасце, у пакоі знаходзілася прыручаная жывёліна. Марскі коцік ці па іншых сведчаннях малпа. Тая жывёла князя і ўратавала, кінулася на ложак і абудзіла гаспадара. Вітаўт разам з жонкай ледзьве паспеў выскачыць з полымя. У 1401 годзе крыжакі зноў выкарысталі адсутнасць вялікага князя, калі той выехаў у Кракаў. Яны напалі на ваколіцы Гародні, захапілі палонных і 300 коней. Набегі крыжакоў працягваліся да вялікай вайны 1409-1411 году. У ходзе гэтай вайны 15 ліпеня 1410 году адбылася рашаючая сутычка, адна з самых буйных бітваў сярэднявечча, вядома як Грунвальдская бітва. Аб'яднанае войска беларусаў, палякаў, літувісаў з дапамогай чэхаў, татараў ушчэнт разграміла ордэнскую армію. Чынны ўдзел у бітве брала харугва гарадзенскіх рыцараў. З таго часу крыжацкія напады на Беларусь і Літуву спыніліся раз і назаўжды. Стары замак упершыню стаў цалкам мураваным дзесьці пад канец 14 стагоддзя. Вялікую перабудову арганізаваў Вітаўт пасля таго, як атрымаў ад Ягайлы пацверджанне на валоданне гарадзенскім княствам. Апошнія дабудовы былі зробленыя ў канцы 14-га, пачатку 15-га стагоддзя. Замак шмат пацярпеў ад міжусобнай вайны, крыжацкіх нападаў і моцна пагарэў падчас пажару, пра які мы ўжо ўпаміналі. Тым не менш, дзяржаўная патрэба ў ім была настолькі вялікая, што кожны раз замак хутка аднаўлялі. Урэшце, вялікі дзяржаўны дзеяч, князь Вітаўт, правёў генеральную перабудову, галоўным зместам якой была замена драўляна-земляных умацаванняў мураванымі з каменю і цэглы. Новы замак быў збудаваны ў гатычным стылі, суровым і непрыступным. Такім ён выглядае праз 200 гадоў на гравюры 1568 году. Да нашага часу захаваліся толькі ніжнія часткі муроў замка Вітаўта. На падставе іх вывучэння архітэктары і археолагі зрабілі дакладную рэканструкцыю замка Вітаўта. Вядомая даўжыня сцен, колькасць вежаў і гэтак далей. Памеры замка немалыя. Мураваная сцяна над гарадзенчанкай мае даўжыню каля 90 метраў, сцяна з боку Нёмана каля 120 метраў, усходняя з боку горада каля 46 метраў, а сцяна з уязной вежай каля 24 метраў даўжыні. Над мурамі панавалі 5 вежаў: уязная з брамай і пад'ёмным мостам, сярэдняя з боку Нёмана, трэцяя на самым мысе над вусцем гарадзенчанкі, чацвёртая у паўночна-ўсходнім куце з боку Нёмана і пятая з боку горада бліжэй да брамнай вежы. Да нашага часу ніводная з іх не дажыла, а пры ўсходняй сцяне размясціўся княскі палац. Над руінамі царквы 12 стагоддзя, гэтак званай ніжняй, якая ўжо была амаль поўнасцю закрытая культурным слоем, збудавалі новую, значна меншую па памерах, так званую верхнюю царкву. Гэтыя храмы моцна адрозніваліся сваім выглядам. Першая была збудаваная ў традыцыях візантыйскай архітэктуры, а верхняя царква ўзводзілася ўжо паводле канонаў новага заходнееўрапейскага стылю мастацтва гатычнага. Замкавыя сцены мелі да 3 метраў таўшчыні і былі складзеныя з буйных неапрацаваных камянёў. Прамежкі паміж камянямі запаўняліся вялікімі цаглінамі. Частка муроў, галоўным чынам вежы, унутраныя паверхні сцен выкладваліся з цэглы. Аблямоўка дзвярных і аконных праёмаў Таксама выконвалася з тоўстай гатычнай цэглы да 8-9 сантыметраў таўшчыні. Сцены і вежы былі ўмацаваныя характэрнымі для гатычнага стылю магутнымі каменна-цаглянымі падпоркамі кантрфорсамі. Цяжкія муры моцна трымаліся на глыбокіх, больш за 4 метры падмурках, якія засцерагалі ад варожых падкопаў у час аблогі. Як кожны сярэднявечны замак, гарадзенскі меў уласную турму, якая знаходзілася ў падземных лёхах брамнай вежы. Археалагічныя раскопкі папоўнілі нашыя веды пра жыццё насельнікаў гарадзенскага замка агромністай колькасцю канкрэтных матэрыяльных рэчаў, артэфактаў. Як і належала чакаць, у культурным слаі на замкавым падворку засталося шмат напамінкаў пра шматгадовыя войны з крыжакамі. Найперш вялікія круглыя камяні ад крыжацкіх абложных машынаў і цяжкія жалезныя наканечнікі арбалетных стрэлаў балтоў. Камнякідальныя машыны прывозіліся пад замкавыя сцены ў разабраным выглядзе або рабіліся на месцы з падручных матэрыялаў. Іх задачай было разбіваць цяжкімі каменнымі ядрамі абарончыя сцены і вежы, найперш верхнюю частку сцяны, за якой хаваліся абаронцы. Адначасова сваю справу рабілі арбалетчыкі. Арбалет, цяжкая зброя, ужываўся найчасцей падчас абароны і аблогі ўмацаванняў. Падрыхтоўка стрэлу з яго займала нашмат больш часу, чым стрэлу з лука. Пакуль арбалетчык пускаў адну стралу, лучнік паспяваў выпусціць каля 6. Пры гэтым страла з лука ляцела далей. Але затое арбалетны болт меў нашмат большую пачатковую хуткасць палёту. Яго цяжкія гранёныя наканечнікі наскрозь прабівалі сталёвыя рыцарскія латы і лёгка выбівалі вершніка з сядла. В эфире Радио Рация, программа «Спокон веков». Пасля перамогі над крыжакамі пад Грунвальдам стары замак паступова траціў значэнне абарончага збудавання. Пасаромленыя крыжакі ўжо і думаць забыліся пра паходы на гародню. З суседнім польскім каралеўствам усталяваліся саюзныя адносіны, а з 1569 году Польша і Літва аб'ядналіся ў адзінай дзяржаве Рэчы Паспалітай. Ад канца 15-го стагоддзя галоўная небяспека для беларускіх земляў сыходзіла з Масквы, але ўсходняя мяжа ад гародні была далёка. Пасля смерці Вітаўта стары замак пэўны час быў адной з сядзібаў вялікіх князёў. У 1445 годзе да вялікага князя Казіміра Ягайлавіча сюды прыбыло польскае пасольства, каб прапанаваць яму польскую карону. Стары замак, узведзены ў часы Вітаўта, нават на малюнку 16-го стагоддзя уражвае сваім суровым і непрыступным выглядам. Выдзяляецца формамі і памерамі вежа, збудаваная яшчэ ў 13-м стагоддзі. Над высокім Нёманскім берагам ганарова звышаюцца магутныя мураваныя сцены, у неба імкнуцца суровыя і стромкія вежы з вузкімі вокнамі-байніцамі. Адразу відаць, што будаваліся яны для вайны, не для раскошы. Крыжацкія штурмоўцы мусілі пачувацца перад ім не надта пэўна, а нашым воінам ён, надварот, саграваў душу надзеяй і гонарам. На тым жа малюнку, на суседнім узвышшы, віднеецца ніжні замак. Да таго часу ад ягоных умацаванняў засталіся толькі руіны мураваных сцен. Сярод будынкаў адзін вылучаецца памерамі, гэта каралеўскі дом, збудаваны каля сярэдзіны 15-го стагоддзя пад жыллё для вялікіх князёў.